امام مالک نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ والے کو اجازت دی کہ وہ اسے یعنی اس پر موجود پھل کو مقدار کا اندازہ کرتے ہوئے خشک کھجور کے بدلے بیچ لے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3879۔